Aztán újra visszajövünk a Csilibe. Nekem valahányszor egy hivatallal akadt dolgom, azt tapasztaltam, hogy eleve gyanús vagyok nekik. Meg se próbálnak jót feltételezni rólam, engem féken kell tartani, garázda ösztöneimet elfojtani, mielőbb elküldeni engem máshova. Vagy tessék megfigyelni a figyelmeztető és utasító táblák nyelvezetét, amiket a hivatal kitesz. Ezek mindenütt a világon azzal a szóval kezdődnek, hogy please, bitte, pazsáluista. Nálunk? Fűre lépni, hangoskodni, bemenni, átjárni, szemetelni, köpködni, labdázni, fagylaltozni tilos. Semmi kérem. Nem cifrázzák. Ruhatár kötelező. Ügyeljen a tisztaságra. Ruházatát távozás előtt hozza rendbe. Ennyi. Ha hozzám szólnak, engem említenek, már rég nem vagyok elvtárs, kartárs, szaktárs, X-úr, vagy legalább T-cím, nem. Lakosság vagyok, aki tudomásul venni tartozom, munkaerő, aki hiányzom, tömeg, aki tolongok, és személy, akinek jelentkeznem kell, holott nem is láttam semmit. Hatalmas hivatal. Csak annyit szeretnék leszögezni az utolsó szó jogán, hogyha valahol egy orvhallgatót, randalírozó garázdát vagy ismeretlen tettest keresnek, azt már nem vállalom. Tisztelettel, Kaposi Miklós, ember. Győződjenek meg róla, kérem, mennyi gyanakvás, rosszhiszemű föltevés, ejnye, nono és dádá van egy sima táppénzes blankettán. Itt van. Hogy hívnak rajta? Dolgozó, igénylő, személy, ápolt. Egyetlen űrlapon háromszor szerepel a kell szó, háromszor a köteles. A táppénzes ügyintézés gyöngyszemét Magi Gáborné küldte be Veszprémből a Felszabadulás út 65B-ből. Két gyermekes dolgozó anya vagyok, vegyészüzemben dolgozom. Most járok az egyetem második fokozatára, hogy megszerezhessem a mérnöki diplomát. Emellett dolgozom, s mivel a nagymamák nem ebben a városban laknak, nagyon megörültünk a férjemmel, hogy hozták a rendeletet, indokolt esetben az apa is igénybe veheti a gyermekek után járó táppénzt. Megoldódott a gondunk, ha én iskolába voltam, és valamelyik gyerekünk beteg lett, a férjem otthon maradhatott vele. Az elintézési módja a dolognak az STK részéről egyszerű volt. Arra az időre a férjem munkahelyén le kellett adni a táppénzes papírt egy iskola látogatási papír kíséretében, és arra az időre a férjem a táppénzt a saját vállalatától megkapta. Ez idáig rendben is volt, még nem történtek a visszaélések, és a rendeletet, illetve az STK eljárást a következőképp módosították. Most is igénybe veheti a férje a táppénzt, az orvos kitölti a táppénzes papírt. Ez eddig úgy megy, mint régen. Aztán a bonyolítás itt kezdődik. Létezik egy papír, nyilatkozat címmel, ezt a papírt az apának ki kell tölteni. Ha megfordítjuk ezt a papírt, a túloldalon adat megállapító lap címszó áll. Ezt az oldalt az apa vállalatánál tölti ki, ez eddig még nem elég. Az anyának kell írni egy lemondó nyilatkozatot, melyben az áll, hogy a kérdéses időtartamra lemond a táppénz igénybevételi jogáról az apa javára. Ha mindezek a papírok együtt vannak, akkor ezt az anya vállalatánál kell leadni, ahol az arra az időre járó táppénzt az apa keresete után az anyának fizetik ki. Ugye milyen egyszerű? Hiába gyanúsak vagyunk. Ha a rendőrség a hivatalok szemléletével működne, akkor az erkölcsi bizonyítványra nem azt írnák, hogy büntetve nem volt, hanem azt, hogy még nem sikerült elcsípnünk ezt a disznót. Sinkó. Én azt hiszem, egy kicsit most demagóg leszek. Előre kérem az elnézésüket. Ugyanis én mindig ilyen vizuális alkat voltam, és szeretem elképzelni egy ilyen rendeletnek a megalkotóját. Hogy nézhet ki ez az űrge? És tulajdonképpen hogy születhetett ez a rendelet? Ugye látom a lelki szemeim előtt, amint éppen ott ül egy ilyen lefüggönyző szobában, és fogalmazza ezt a rendeletet. Persze ehhez a rendelethez ismernie kéne engem, de hát nem ismer, ugye? Ezért, ahogyan a kék fényben láttuk, megpróbál ő elképzelni engem. Mozaik képet állít rólam össze magának, és ez a mozaik kép olvasható ki az összes ilyen rendeletből. Tehát nézzük, milyen ez a mozaik kép. én egy olyan ember vagyok, aki állandóan lopni akarok. Ami a kezem ügyébe kerül, azt elemelem, és mindenáron jogtalanul nyerészkedek. Tehát ő neki, a rendelet alkotójának, engem ebben meg kell akadályoznia. Én egy erkölcsi nulla vagyok, aki odahaza gonosz kacajjal dorbézolok a szintén erkölcsi nulla feleségemmel, és mindig pezsgőt bontunk, amikor egyszerre sikerül kettőnknek felvenni 120 forintnyi táppénzt. Na hát, kedves rendeletalkotó, lehet, hogy akadtak, akik visszaéltek a táppénzzel, valószínűleg. De engedje meg, hogy 10 millió erkölcsi nulla nevében megköszönjem ezt a rólunk összeállított mozaikképet. Egyben közöljük, hogy adásunk után a lakosság segítségével elfogott bennünket az ön iránti végtelen szeretet. Sos, mit üzensz? Én a következőt szeretném mondani. Nekünk az a foglalkozásunk, hogy vicceket találjunk ki, de megmondom önöknek, hát így négy szem közt, hogy a viccek legnagyobb részét nem mi találjuk ki, hanem a lakosság. Halljuk az emberektől, kicsit megcsiszoljuk, meggyalójuk, elmondjuk. És mindig töröm a fejem, hogy kik találják ki a vicceket. Sose tudtunk még eddig rájönni. Most viszont azon töröm a fejem, hogy ezeket kik találják ki, ezeket a rendeleteket, mert ennyi energiával 10 jó viccet lehetne kitalálni. Úgyhogy innen a nagy nyilvánosságból kérem az illetőt, aki kitalálja. Én 2-től 3-ig otthon vagyok a lakásomon, telefonkönyvben vagyok, jöjjön el hozzám, felezünk, óriási dolgokat fogunk produkálni. Köszönöm. ...1982 az öregek, idősek rokkantak éve volt. Ezt írta meg Komlóról a Székely Bertalan utca 79-ből Ónozó Lajos nyugdíjas bányász. Levelének és élményeinek címe Soha többé öregek évét. Október közepén a kereskedelmi szervek meghirdették, hogy november 1-től 30-ig a 3000 forint alatti nyugdíjat élvezők 3000 forint értékhatárig 30%-os kedvezménnyel vásárolhatnak ruhát, cipőt és egyes műszaki cikkeket. A jogosultság igazolására az októberi 10. havi nyugdíjszelvényt kell bemutatni, melynek hátoldalára rávezetik a vásárlást. Nem sokáig örülhettünk a jó hírnek. Az októberi nyugdíjszelvényen ezt olvashatjuk. 1982. 9. hónap. Az üzletekben viszont mereven ragaszkodtak a szabálhoz, és októberi szelvényt kértek. Ilyet pedig egyetlen nyugdíjas sem tudott felmutatni. Ezrével érkeztek a panaszok a tanácsokhoz és a sajtóhoz a bődületes káosz miatt. A sajtóban aztán olyan salamoni ítélet látott napvilágot, hogy mivel a szeptemberi szelvényen kék színű volt a 9-es szám, az üzletekben el kell fogadni a zöld nyomatú 9-essel jelölt szelvényt, mert az az októberi. Ezzel azonban hiába mentünk vásárolni, mert ott azzal a kifogással éltek, hogy ők ott az üzletben nem tudják megkülönböztetni a zöldet a kéktől. A kereskedelmi központtól olyan rendelkezést kaptak, hogy csak az augusztusi 8-as jelzésű, barna nyomatú szelvényt fogadhatják el. Pedig jól tudhatták, hogy november közepén ilyen már alig ha akad. Hiába emeltünk ellene panaszt, ők mereven ragaszkodtak a központjuk által kiadott állítólagos rendelkezéshez. November 4-én megkaptuk a nyugdíjat, és a szelvényen bármilyen hihetetlen 11-es szám volt. Ezzel is próbálkoztunk az üzletekben, hiszen ez már nem lehet vitás. Az Ordon üzletvezető ezt is elutasította, mert neki november végén is az augusztusi szelvény volt a szentírás. Több ezer nyugdíjasnak OTP átutalási számlán keresztül folyósítják a nyugdíját. Az üzletekben ezt az igazolást sem fogadták el, ezek is mind elestek a kereskedelmi akció kedvezményeitől. Végül arról számoltak be a lapok, hogy az engedményes vásár több milliós megtakarítást jelentett a nyugdíjasoknak. Tessék, fejtsük meg, hogy hogy spórolt meg 5 milliót a nyugdíjasok évében a nyugdíjas. Somogyi már tudja. Nem érzek ebbe ellentmondást, mert semmit se vásároltak, és ezzel nagy megtakarítást értek el. Viszont egyet nem értek a rendelet megfogalmazásából. Hogy lehet 3000 forint alatt nyugdíjat élvezni? Tessék, Horváth. Kedves Unozó Lajos, lett volna ugyanis egy megoldása. A novemberben húzóckodó bolti üzletvezetőket arra kellett volna emlékeztetni, hogy a nagy októberi szocialista forradalom is novemberben volt, illetve... Na most ehhez még hozzátenném azt, hogy a baklövést elkövetőket, majd az azt nem vállalókat és az azt nem korrigálókat, viszont arra kellene néha figyelmeztetni, hogy dacára a dátumbeli bizonytalanságnak azért volt ilyen forradalom. Halász Klára, Budapest 9. kerület, Rádai utca 39, földszint 2-ből küldött levelét saját tapasztalatunk is igazolta, amikor a lakásán meglátogattuk. A levél ismertetését, házkezelőség figyelem, fellebbezésnek szánjuk. Színhely a főúri vizes lakásom. Időpont 1. hó 20-a reggel 9 óra. Lakás összeírás. Fiatal kis asszonyka az összeíró. Szerény megjegyzésemre, hogy a falak vizesek, sőt már gombásodik, frappáns választ ad. Csak akkor vizes egy lakás, ha a vizesedés eléri a villanyórát. A mi falaink 1 méteren alul vizesek és máladoznak. A pincében áll a talajvíz. De nem üti meg az előírt mértéket, nem ér a villanyóráig. Nem is vette figyelembe? Tessék elhinni, kész öröm az élet, állandó kabaré. Egy 9. kerületi 65 éves nyugdíjas néni, aki csak az örömeit akarja közzé tenni. Horváth János. Most én is szeretnék azokhoz csatlakozni, akik itt már többször elmondták, hogy azért védeni kéne ezeket a jogalkotó szerveket. A szerveket azért védeni kell, ezt tudjuk. Na most... Álltál már szabadrugásnál? És én a védelmükben szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon, nagyon is tökéletesen megalkotott rendelkezés, ugyanis, mint ugye ez itt már elhangzott, ha a víz eléri a villanyórát, akkor levágja a villanyt. Ha levágja a villanyt, akkor sötét lesz. Ha sötét van, akkor nem látni, hogy vizes a lakás. Tehát nincs többé vizes lakás. Szegő. Felhívnám a történészek figyelmét, hogy át kell értékelni a magyar történelmet, ugyanis e szerint a felfogás szerint 1838-ban nem volt Budapesten árvíz, mert sehol nem ért el a villanyóra. Na akkor most egy remek mű következik, Kaposi elővezeti. A következő monológot egy pedagógus küldte be, Pavletichné Egressy Mária Budapestről a centenáriumi lakótelepről. A levél önmagáért beszél. Hosszan, mint a bürokrácia útjai. Legyenek kérem türelemmel. Mint Pavletichné. Bevezető. 1982. május 22-én este 7 óra előtt néhány perccel közeledtem autóval a nagyiccei benzinkúthoz. A hévsinek felől egy ősz repült felém. Ösztönösen fékeztem, de az őzet telibe találtam a kocsi orrával. Sietek megnyugtatni az állatbarátokat, az őz nem szenvedett, azonnal elpusztult. Nem is sejtettem, milyen kálváriának nézünk elébe, annak ellenére, hogy rengeteg őszinte segítő emberrel találkoztunk, és a szerencse is mellénk szegődött. Az első és talán legnagyobb, hogy nekünk Skodánk van, ami azért lényeges, mert így a motor nem sérült meg, de leszakadt a pótkeréktartó, összetört a hűtő, elfolyt belőle a víz, s egy kissé eldeformálódott az eleje és egyik oldala. Első fejezet. Ott álltam tanácstalanul, mit tegyek. Abban megegyeztünk, hogy a rendőrséget azonnal értesíteni kell. Szerencsére éppen arra jött egy URH-s autó. Megállítottuk. Pech. Sajnos szolgálaton kívül volt már, de adott egy telefonszámot. Szerencsére a benzinkútnál volt telefon. Kértem, azonnal jöjjenek. Aki ismeri a környéket, az tudja, maximum 5 percnyire voltunk a rendőrségtől. Jó fél órája vártunk már, senki nem jött helyszínelni. Újból telefonáltam. Kiderült, azt hitték, valaki ugratja őket. Ekkor be kellett mondani a személyi számomat, azon kívül apám, anyám nevét, foglalkozásomat, lakhelyemet, stb. Ezek után pár percre rá meg is érkezett 4-5 rendőr. Tréfálkoztak, nevettek, hogy ők bizony hoztak még fegyvert is, hát ha nekik kell lelőni az őzet. A rutin igazoltatás után elővették az adóvevőt, s azon érdeklődtek, mit is kell ilyenkor tudni, mert eddigi praxisukban ilyennel még nem találkoztak. Mindent megtudtunk. Fölírtam, s a továbbiakban aszerint cselekedtünk. Véletlenül volt nagyméretű nejlonzsák az autónkban, abba rakták bele az áldozatot. Második fejezet. Az egyik rendőr kiment taxit fogni, hisz a mi kocsinkkal nem lehetett menni, és az őzet aznap még este le kellett adni a Mavadnak. Rövid várakozás után jött is egy. A fiatalember már készítette is ki a 100 forintost, mert azt hitte szabálytalanul előzött, s azért állítják meg. Ehelyett közölte vele a rendőr, lesz egy utasa, és el kell szállítania egy hullát. A fiatalember falfehér lett, majd dadogba közölte, ő hullát nem szállít. Ezután megnyugtatta a rendőr, csak egy őzről van szó. Ezt aztán a rendőrök bepakolták a csomagtartóba, pár perc múlva már száguldottunk is a józsefvárosi pályaudvaron lévő Mavad átvevőhelyre. Mire odaértünk, 8:30 biztos volt már. A kapus közölte, szombaton este nincs itt már senki. Telefonon megérdeklődte, hogy másnap, azaz vasárnap, mikor lesznek itt. Úgy döntöttük, az autót hazavisszük, s a ház előtt betesszük a mi csomagtartónkba az őzet, s reggel újra próbálkozunk. Harmadik fejezet. 9 óra körül meg is érkeztünk a pályaudvarra, kipakoltuk az őzet a Mavad ajtaja elé. A taxis elment, mi vártunk. Ahogy múlt az idő, egyre türelmetlenebbül. Még mindig nem jött senki, s a nap egyre jobban tűzött. Az őz bűzlött. Ellették a legyek. 10 óra után cselekvése határoztam el magam. Engedélyt kértem, hogy használhassam a rendészet telefonját. Felhívtam a 16. kerületi rendőrfőkapitányságot, s tanácsot kértem, az ügyeletes hadnagy nagyon segítőkész volt. Mondta, tegyem le a telefont, neki is tájékozódnia kell, majd visszahív. Jó negyed óra múlva megszólalt végre a telefon. Az eredmény nem volt valami vigasztaló, de már volt valami. Tehát fogjak egy ásót, és ássam el bárhol. Tehát egy újabb gonddal a vállamon indultam a férjemhez. Hol? És mivel fogjuk elásni az egyre jobban bomló dögöt? Lakótelepen, 2. emeleten lakunk. Ott nem tart az ember ásót, kapát, stb. Közben utánam kiabált az egyik rendész. Jöjjön vissza, magát keresik. Újból Vézé hadnagy volt a vonal másik végén. Éppen most telefonált neki is ismét dr. H.I. a fővárosi tanástól, és adott 2 telefonszámot, ezeket próbáljam meg. Fölhívtam az első számot, röviden elmondtam eddigi történetemet. A válasz. Kérem, tessék diktálni a címet, kedden ott leszünk érte. Ma felveszem a címet, holnap, azaz hétfőn leadom, s kedden már mennek is érte. De mit csináljak vele keddig? Szabadkozom. Az a maga dolga. Mondja a címet, vagy nem? Köszönöm, akkor inkább mással próbálkozom. Újból tárcsázok. A másik s egyben utolsó reményemet jelentő számot. Jó napot, kérem segítsen. Az úgy történt, hogy tegnap este, és elmondtam a történetet. Szóval maga az utolsó reménységem. Egy percig se izguljon, tessék diktálni a címet. Most? Azonnal? Jönnek érte? Kérem, azonnal indítok egy kocsit. Mi ugyancsak kutyákkal és macskákkal foglalkozunk, de ez rendkívüli eset. Most kivételt teszünk. Aki ilyen kedves volt, az az állati fehérje feldolgozó vállalat ügyeleti szobájában lévő egyik alkalmazott. Később megtudtam, az első telefonszámon ugyanennek az intézménynek a portásával beszéltem. Nem sokára meg is érkezett a kocsi, mely mélyében eltűnt az őz. Én boldogan szorongattam kezemben a papírt, egy darab őzhullát a mai napon átvettem, dátum aláírás. De a kálváriának nincs még vége. Negyedik fejezet. Hétfőn elvittem a kocsit a szervízbe. 2000 forintos önrészesedési kaszkom van. Így az afeletti árral nem volt gond. Sima ügy volt. De míg a 2000 forintot is megkaptuk, az majd egy évbe került. Ötödik fejezet. A vadásztársaságok és a biztosítók között szerződés van, és a biztosító kifizeti a vadak által okozott kárt, csak egy igazolás kell hozzá az illetékesektől, hogy bejelentettük. Elmondtuk, mi járatban vagyunk. Majd a vadászmester közölte, hogy ő sajnos nem tud igazolást adni, mert ez nem az ő vadászterületüken történt. A határvonal épp az úttest közepén van. S ha én Pestről kifelé mentem, akkor az már nem az ő területük. A filaxiáé. Az ő vadászmesterük pedig egy kőbányában dolgozik, körülbelül itt és itt. A nevét sajnos nem tudta. Másnap elindultunk a kőbánya felé. Találtunk is egyet, kiderült, ott nem dolgozik vadász. De a portás mondott egy másik helyet, ott biztos többet tudnak, mert hallotta, hogy a múltkor valaki bakot lőtt. A nevét is tudták. Indultunk hát a jelzett helyre. Éppen nem volt ott, de utána telefonáltak, s rövid várakozás után meg is érkezett. Ő volt a keresett ember, de nem segíthetett. Náluk ugyanis az elnök intézi a biztosítási ügyeket, de néhány jó tanácsot azért adott. 1. Ne keressem személyesen, csak telefonon. 2. Ha jelentkezik a munkahelyen, ne mondjam, hogy mint vadászt keresem, mert nem túlságosan örülnek ennek a munkahelyén. 3. Ne reménykedjek túlságosan abban, hogy kiadja az igazolást, mert nem volt a helyszínelésnél a mavattól senki. Nem a mavadnak adtuk le az állatot, és különben is az őz az úttest másik oldaláról jött, az pedig nem az ő területük. Tehát egy olyan őz csinált kárt a kocsimon, amihez nekik semmi közük. Ezek után már csak azt tudtam mondani, nem emlékszem, hogy az őz honnan, hova ment, csak azt tudom, hogy én az őzt a maguk vadász területén ütöttem el. Próbálkoztam a telefonszámmal. Hol házon kívül volt, hol másik irodában, hol szabadságon. Végül meglett. Ő közölte, ez azért mégiscsak sok, és ne is álmodjak arról, hogy ő valaha is kiad egy ilyen igazolást. Honnan tudja, hogy én nem hazudok-e? Kértem, ne folytassa. Ha békés úton nem hajlandó kiadni, akkor kénytelen vagyok a bírósághoz fordulni. Ezek után elmondta, milyen papírokat szerezzek be, például másolatot a rendőrségi jegyzőkönyvről. Mikor mindez megvolt, végre kiadta az igazolást. Igaz, hozzátette, hogy ő is beperelhetne, hisz megkárosítottam a vadállományukat, és az őz több ezer forintba kerül. De nem teszi. Itt tulajdonképpen vége is a kálváriámnak. De még 5 hónapnak kellett eltelnie, míg végre 1983. februárjában megkaptuk a 2000 forintot is. Köszönöm türelmüket! Köszönjük szépen Pavletichné Egressy Máriának ezt a remek művet. Azt hiszem, hogy bonyolítókról, lebonyolítókról, mindarról, amiről itt végig szó volt, hogy kik ezek a gegmenek, akik ki tudnak találni csodákat, hogy az életünket keserűvé tegyék, ennél töményebben, ennél szebben nem lehet beszélni. Peterdi Pál. Igen, engem legjobban ez a határügy ragadott meg, hogy az út közepén innen is túl. Gondolom, sokan ismerik azt a háború előtti sztorit, amikor Pesten felfordult egy ló. Jön a rendőr, előveszi a noteszt, rögzíteni kell a tényállást, nézi az utcatáblát, Karpfenstein utca, töpreng egy darabig, aztán mint húzzák át a dögöt a Só utcába. De legújabban persze, ahogy láttuk, inkább a felelősség átpasszolását jelenti, és ennek egyik nagyon szép megnyilvánulás, amikor például a jó emberek egyik kórháztól a másikig furikáztatják szegény agonizálót. Roncsa az ő statisztikájukat. Somogyi Pál. Én ebből a hosszú históriából sokkal rövidebb tanulságot vontam le. Okos ember nem állatot üt el, hanem embert, mert akkor nem neki kell illetékesek után futkosni, hanem mindenki őt keresi. Somogyi Sós, már félek tőled. Egyébként ez egy olyan tragikus dolog, és én annyira gyűlölöm a bürokráciát, ahol emberek életével és idejével packáznak, hogy elhatároztam, hogy a dolog föloldására végén elmondok egy viccet, a kedvenc vadász viccem. Két ember fekszik egy kórházba, össze-vissza csomagolva, kötve, azt mondja, az egyik pár napban jobban lesznek, azt mondja, magával mi történt? Azt mondja, autóbaleset, azt mondja, magával velem vadászbaleset. Azt mesélje, hogy volt? Azt a Jugoszláviában len voltunk egy barátommal vadászni, medvevadászaton, a hajtók hajtották a medvéket, mi mentünk előre, egyszer csak láttam egy kis barlangot, bekiáltottam, bum-bum, kijött egy kis medve, fölkaptam a puskát, lapockán lőttem, medve kinyúlt, jöttek a hajtók, megnyúzták, mentünk tovább, fél óra múlva láttam egy nagyobb barlangot, oda is bekiáltottam, bum-bum, kijött egy nagyobb medve, halántéklövés, jöttek hajtók, megnyúzták, mentünk tovább, egyszer csak megláttam egy óriási barlangot, oda is bekiáltottam, bum-bum, kijött a zágrábi gyors. Azért egyenesítettem ki a szőnyeget, mert ünnepélyes pillanat előtt állunk. Eddig is nagyon sok szó esett már ugye hivatalról, meg egyéb bosszúságainkról, és most szeretnénk megkérni a kerület tanácselnökét, hogy nézzünk egymás szemébe. Kérem Gyulai Gusztávot, fáradjon fel. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Gondolom, itt az alkalom arra, hogy a mi csipkelődéseink, bosszúságaink felsorolása mellett benézzünk a másik oldalra is. Az első kérdésem tulajdonképpen az lenne, hogy mi nem szeretnél legszívesebben lenni a beosztottaik közül? Hát én azt hiszem, hogy lakásügyi előadó. De azért arra kérem a munkatársaimat, hogy az adás után nehogy felmondjanak. És ne akarjanak tanácselnökök lenni. Abból kevesebb kell. Most úgy tudom, hogy ez a kerület az egyik legdinamikusabban fejlődött kerület volt. Ugye itt, ahogy jövünk végig, új meg új házak, a Losonczi Erztárost is láttuk, alig tudtuk megismerni a sok hatalmas lakóház között. Mekkora volt és mekkora lett a kerület? Talán tényleg pár szót a kerületről. A főváros 20. kerületében vagyunk. 53 négyzetkilométer, 110 ezer lakos. A főváros területileg egy tizede ez, lakosságát illetően egy huszada, ezért hívják 20. kerületnek. Tehát az új lakótelep, tele vagyunk lakótelepi problémával, illetve hát lakás problémával, ezért is nem szeretne Gyulai elvtárs hát lakásosztályon dolgozni. Konkrétan valamit, hogy miért? Annak ellenére, hogy a 110 ezer lakosból 36 ezer költözött már új lakásba, hiszen több mint egy évtizede építjük a városközpontot, közel 8 ezer új lakást építettünk fel, mégis több mint 3 ezer család igényel meg még most is lakást. És a lakásosztály előtt várakozók bizony türelmetlenek. Nagyon sokszor jogosan, nagyon sok gondjuk, bajuk van, és ezt mindig el is akarják mondani, és a lakásosztály dolgozóinak türelemmel, megértéssel végig is kell hallgatni. Egy ilyet hagy említsek, egy türelmetlen férfi a lakásosztály egyik dolgozójának. Mondja, kedves elvtársnő, élt maga már házas életet szőlőtőke tövében? Peterdi Pát meg szügyön vágta ez a szőlőtőke. Csak egy versor, egy döntsd a tőkét, ne siránkod. Sós Bandi. Engem is szügyön vágott ez a dolog. Az a válaszom Gyulai elvtársnak, hogy van egy 85 éves ismerősöm, szívesen vállalja. Na, még mindig lakás. Említettél valamit a gépelési hibákkal kapcsolatban, hogyha azokat úgy elmondanád neki. Minek utána kevés olyan kritika ért minket itt az előzőekben, hagyj mondjak magunkról is néhány hibát. Van, amikor elgépeljük a válaszleveleket. A megjelölt címen egy háromszobás összkomfortos lakás kiutalását kérte egy család, amelybe negyed magával kívánt költözni. Erre a mi válaszunk mi lehet? Kérését nem áll módunkba teljesíteni, mert azt a nagy csalók részére biztosítottuk. Még egy gépelési hiba. Az ügyfél a következő választ kapja. Tisztelt ügyfelünk! Lakásügyét Tisztelt ügyfelünk! Lakásügyét végérvényesen leráztuk. Horváth János! Elnézést kérek, azt hiszem nem követtem a menetét ennek a dolognak figyelmesen. Nem értettem, hogy most mi volt az elgépelés? No, most itt egy segítséget fogunk kérni, aki kiegészít bennünket, és itt-ott képviseli a tanács illetékeseit, kicsit Gyulai eltársát is. Úgyhogy a 20. kerületi tanács képviseletében egy olyan művészt szólítok, aki ezen a színpadon hosszú időn keresztül otthon lelt, amíg az új házuk föl nem épült. Úgy hívják, hogy Csinkovics Imre. Na most, hát ezek elgépelések voltak. Konkrét ügyek vannak-e? Nagyon sok konkrét ügy van. Viccen kívül. A lakásosztályon megjelenők sorában nagyon sok leleményes, sok ötlettel rendelkező ember is van. Hogy mit hoz a sors? Egyik súlyos körülmények között élő igénylőnk az ügyintéző előadó nőnek a következő kérdést tette fel. Mondja, kérem. Küldte már maga a gyermekét poharas tejfölért új palotára? Ugyanis egy szobás lakásba lakunk, és ha valamit csinálni akarunk a második gyerek érdekében, erre a módszerre vagyunk kényszerülve. Ki akar poharestejér venni? Szóval tisztázunk valamit. Nem csak azoknak okoz ez gondot, akiknek ugye azt a másik 30 ezret teljesíteni kell, hanem már az idősebb korosztály, mondjuk az olyan dúshajúaknak, mint én vagyok, csak egy kicsit másképp van, mert engem a gyerekek küldenek tejfelért. Kérem, a tejföl élet, erő, egészség. Egy üzenet, drága asszonyom, mi is több éven keresztül laktunk egy szobában, több éven keresztül, mint kellett volna, és először mi is az önök módszerét alkalmaztuk, viszont állandóan kapható volt, s így a gyerek percek alatt fordul. Ezt követően új módszerhez folyamodtunk, és ezt felkínálom népgazdasági hasznosításra. Küldjék el a gyereket vaníliás cukorért! Egy nőt, akinek kerületünk kocsmáiban volt a tartózkodási helye, a rendőrség ki akarta tiltani Budapest területéről. Albérletet keresett, de senki sem fogadta be. Az egyik utca végén, ahol a házakat már csak helyrajzi számmal jelölték, egy telefonfülke állt. A nő megnézte a fülke számát, vett egy állandó bejelentőt, ő maga volt a tulajdonos, aki bejelentette, és a bejelentkező is, ezzel aztán sikerült bejelentkeznie. A lakosság végül jelentette a rendőrségnek, hogy egy nő alszik éjjel a telefonfülkében. Kiszállt a rendőrség, valóban ott találta a nőt, felszólították, hogy hagyja el a telefonfülkét. Nem én mondtam. Nekem itt van az állandó bejelentett lakásom. Az igazoltatás után derült ki, hogy már 2 éve állandó bejelentett lakos a telefonfülkében. A helyrajzi szám is stimmelt. Mondó? Kérem, ez fantasztikus. Ez az első eset, hogy valaki a beköltözése pillanatában telefont kapott. Egy másik témáról ejtsünk szót, Gyula jelvtárs. Fogadó órák. Hát gondolom, egy ilyen nagy kerületben, egy ennyire sok minden helyről jött emberekből álló kerületben, azért az se az unalom órája, amikor egy ilyen fogadó óra kezdetét veszi. Minden tisztségviselő egy hónapban egyszer köteles fogadni a lakosságot. Mi ennek nagy örömmel teszünk eleget. Jó, ha nekünk mondják el ügyes, bajos dolgaikat a lakók, és nem egymást között próbálják elintézni, vagy írt találni rá. Hagyj mondjak el egy történetet az én fogadónapomról. Megjelenik nálam egy nagy bajuszú, eléggé napsütötte arcú, magas bácsi. Hát ne áruljunk zsákbamacskát, azt hiszem, Gyula jeltás, az tudni való, hogy ebben a kerületben igen magas a cigány lakosság száma. Előadja, hogy az egyik ügyet, amit az ő rokonsága körében elintézett a tanács, valamilyen módon lezárta, az a határozat nem jó, mert ezt ő náluk, az ő saját szokásaik, törvényeik szerint nem így kell csinálni. Hát én próbáltam magyarázni a jogot, és hogy miért kell nekünk ezt így lezárni. Mire egyre erőlteljesebben hangoztatta saját igazát, és mint egy végső érvként azt mondta, hogy kérem, én ezt nagyon jól tudom, mert én vagyok a cigányvajda. Hát én is egy kicsit mérges is lettem. Fölálltam, egy erőteljeset ütöttem az asztalomra, és azt mondtam neki, ide figyeljen jó ember, jegyezze meg, ebbe a kerületbe én vagyok a vajda. Erre ez a nagybajuszú bácsi úgy csodálkozva rám nézett, és azt mondta, ja, ha eltetszett vállalni. Egy mondat megütötte a fülemet közben, hogy jobb, ha a fogadó órákon mondják el, mint egymás között. Gondolom, ezekből a millió kis tyúkperből itt is van bőséggel a kerületben. Valóban rengeteg ügyes-bajos dolgunk van, és ebből perek is keletkeznek. Hallgassunk meg egy ilyen per történetét. Egy fiatalember beperelte a Weill Emil kórházat. A kórház ugyanis nem ismerte fel idejében hölgy partnerének terhességét, a gyermek megszületett. A fiatalember most gyermektartásért perli a kórházat. Szegő Tamás. Fiatalember, ön jogi tévedésben van. A kórháznak ebben az ügyben semmi öröme nem volt. Sos. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy ha a kórház elveszti a pert, akkor a gyereket ifjabb Weill Emilnek fogják hívni. Gondolom, hát mint mindenütt, amióta demokrácia kezd lenni nálunk, azóta a tanács VB-ben is élénk viták zajlanak fontos kérdésekről. Na most, ha ebből egy igen eredeti vitát felidézném, nagyon hálásak lennék. Nagyon szívesen. Az egyik helytörténészünk a következő javaslattal állt elő, hogy a egyik főútvonalunkat, a Helsinki utat nevezzük el Petőfi útnak. Tudnik az ő véleménye szerint, nagyon nagy valószínűséggel Petőfi így gyalogolt át Kiskörösre. Igaza van. Így lett a visontai erőműből is Gagarin hőerőmű. Állítólag átrepült felette. annyit el kell mondanunk kedves hallgatóknak is, és a kedves itt ülő közönségnek, hogy ezek a történetek, esetek, amiket itt részben személyesen elmondott Gyula Jártás, részben Sinkovics Imre olvasott fel, ezek valós történetek, nem kitaláltak. Őszintén megmondom, irigylem a kerületet, hogy ilyen vidáman él. Szívesen társszerzőnek fogadjuk a 20. kerületet, és egybe szeretném megköszönni tanács dolgozóinak is, akik ennél sokkal, de sokkal többet gyűjtöttek össze, csak az idő miatt ezeket válogattuk ki, hogy mindenféle fajtából legyen egy kis szín, és még egyszer köszönöm Gyula Jártásnak a közreműködést. Kedves hallgatók, mai harmadik adásunk előtt röviden két dologra kötelességem reagálni. Először is köszönjük változatlan érdeklődésüket, szavazataikat, reagálásaikat és a reagálásaikra érkezett reagálásokat. Az a kérésünk, hogy legyenek türelemmel, leveleiket megőrizzük, és egy külön adásban válaszolni fogunk rá. Ezúton kérjük meg Bánkoti László, nagykanizsai hallgatónkat is, akinek pályázata elhangzott első műsorunkban, legyen türelemmel. Vissza fogjuk küldeni az Alai Hírlapban megjelent glosszát, ugyanis azt kéri tőlünk, hogy küldjük vissza, hogy eltehesse emlékül arra, hogy unokái is megláthassák, hogy vénségére feledékeny gazdinak, feledékeny állampolgárnak nevezte a lap. A cikket közkincsé kívánjuk tenni, ugyanis logikai rendje oly megható, hogy felér bármelyik pályázunk levelével. Második kötelezettségünk egy másik levélre válasz. Múltkori adásunkkal kapcsolatban egy hallgatónk azt a kérdést tette fel, hogy Agárdon miért egy eszpresszóba vettük fel a műsort, amikor ragyogó kulturális intézmények álltak volna rendelkezésünkre országszerte. Majd így folytatja, ráadásul hallhatóan igen kevesen fértek be a terembe, és akusztikailag is, hát nem voltak ideálisak a körülmények. Kedves hallgatónk, valóban választhattunk volna számunkra is ideálisabb körülményeket, de szándékosan maradtunk Agárdon. Ugyanis egy már-már 100 000 üdülőt fogadó, ellátó terület egyik fő problémáját akartuk felmutatni. A körülmények lehetetlensége felért egy hallgatói levéllel. A magyarázatot mai műsorunkban a legilletékesebb szemétől fogja hallani. Ma a Csili és a Diósgyőri helyszín mellett főhelyszínünk Agárd, tehát irány a presszó, ahol, ahogy egy hallgatónk jellemezte, néha bizony jó erős feketét mértek a levelezők és a kommentátorok. Nagy öröm volt számunkra az, hogy pályázati felhívásunkra szinte minden korosztályból érkeztek levelek. A legifjabbaktól a legidősebbekig. Szeretnénk helyt adni minden korosztály problémáinak, hiszen mindenkinek a maga baja fáj a legjobban. Ilyen például az a megható levél, amelyet Miklovisz Viktória szobról küldött el nekünk, felolvasnám. Megnéztem a Malái tigrist. Amikor befejeződött, sírtam, mert olyan jó film. Ez a bánatom. De amikor megjelent a pajtás 7. száma, nem tudtam megszerezni, pedig benne volt a Szandokán arcképe. Olyan bánatba estem. Ha mást nem, csak az arcképét szeretném megszerezni. Most szerkesztőségünk ugyan nem mindenható, de a kislánynak szobra küldtünk egy Szandokán arcképet, Heller Tamás aláírással. Nem csodáljuk, hogy a következő, feltehetően diák pályázónk névtelenségbe burkolózott. A kollégiumi napirend igazán mindent elmagyaráz. Móri Zsigmond mezőgazdasági szakközépiskola, Kaposvár kollégiuma. Kollégiumi napirend. 6:10, ébresztő. 6:10-től 6:30-ig tisztálkodás, szobarend, elkészítése. 6:30, első csengetés, hálóátadás, felvonulás a szilenciumra. 6:30, második csengetés. 6:35-től 7:10-ig szilencium. 6:10-től 7:15-ig sorakozó a reggelihez. 7:15-től 7:40-ig reggeli. 7:45 hálóátadás, hálók elhagyása. 7:55-től 13:20-ig iskolai elfoglaltság. 13:20-tól 14:30-ig ebéd. 14-től 15:50-ig szabadidő. 15:50-től első csengetés, felvonulás a szilencium termekbe. 16-tól 17:15-ig hálóátadás, szilencium. 17:15-től 17:30-ig szünet, 17:30-től 18:15-ig szilencium, 18:15-től 18:20-ig sorakozó vacsorához, 18:20-tól 19:00-ig vacsora, 19:10-től 19:50-ig pótszilencium, 19:50-től 20:00-ig napos átadás, 20-tól 21:00-ig szabad foglalkozás, 21-től 21:30-ig előkészület a takarodóra, 21:15 első csengetés, 21:30 csengetés takarodó. Én is írtam egy hasonló kollégiumi programot, itt szeretném, hogyha Szabó Gyula felolvasná. Kollégiumi napi rend. Katonáknak, tanulóknak 2 forint. 6:10. Ébresztő. A hálók elhagyása. És az alsó nadrágokat is. 6:10-től 6:30-ig. Tisztálkodás. Szobarend elkészítése. Első csengetés. Hálóátadás. Leltári számmal, szabvány szerint. Felvonulás a létrára és szilencium. 6:35. Második csengetés. A hálók elhagyása. Pontosabban a hálók folyamatos elhagyása. 6:35-től 7:10-ig szilencium. Vegye le SC. 7:10-től 7:15-ig sorakozó. Közben a hálók hagyományos elhagyása. 7:15-től 7:40-ig reggeli. Jó reggelihez szól a parézer. 7:55-től 13:20-ig iskolai elfoglaltság, kréták bevizezése, vonalzók böngetése és a tanárnő alátükrözése. 13:20-tól 14:30-ig ebéd, utána orvosi felügyelet. 14-től 15:50-ig szabadidő, állószobák elhagyása. Kézen fogva. 15:50-től első csengetés. Felvonulás a szilenciumi termekbe. Ünnepélyes hálóátadás. Szilencium. Szilencium alatt nyílt láng használata tilos. 17:15-től 17:30-ig szünet. A szünetben hangoskodni, valamint földbe gyökerezni nem. 17:30-tól 18:15-ig szilencium. A szilencium alatt szilenciumozni nem lehet. Magyarul tilos. 18:20-tól 19:00-ig vacsora. Az időpont május 14. A karácsonyi beigli szétosztása. 19:10-től 19:50-ig pótszilencium. Ha lehet 2 cukorral, Józsikám. 20-tól 21:00-ig szabad foglalkozás. A hálószobák és a hálók elhagyása. 21-től 21:00-ig napos átadás, napszemüvegben. 21-től 21:30-ig előkészület a takarodóra. A hálók elhagyása. 21:15-től első csengetés. 21:30-tól második csengetés. Ez már a postás feladata. 22-kor takarodó. És a hálók végleges elhagyása. És szilencium, szilencium, szilencium. Én is megírtam ezt a napi rendet, az evetet valamivel tömörebben és rövidebben, mint Boncz Géza, úgy hangzik, kuss! Bajor Nagy Ernő. Úgy gondolom, hogy ilyen bohókás szövegből is lehet tudományos következtetésekre jutni. Amire jutottam, az így hangzik. Nyersanyagokban szegény, ám szilenciumokban gazdag országban. Szegő Tamás. Óriási felfedezést tettem, miközben hallgattam a napi rendet. Most már értem, hogy ezek a kollégiumi fiatalok miért akarnak minél hamarabb katonák lenni. Nagy Bandó. Én amellett vagyok, nem árt, hogyha a gyerekek már ilyenkor hozzászoknak a rendhez. Később, amikor dolgoznak, nagy hasznát veszik. Nagyon rövid napirend van a kezembe. Érdemes az időpontokra figyelni, talán itt-ott magunkra ismerünk. Érkezés a munkahelyre 8-tól 9-ig. Szilencium a büfében 9-től 9.30-ig. Pipahúja 9.30-tól 10-ig. Munka 10-től 12-ig. Ebédszünet 12-től 14-ig. Munka 14-től 16-ig. Munkahely elhagyása, hazaérkezés, feleség meghallgatása, pótszilencium 16-tól 22-ig. Békülés 22-től 23-ig. Nagy-nagy szerelem 23-tól 23 óra 3 percig. Másnap feleség elhagyása. Ismét egy névtelenségbe, azaz jelige mögé rejtőző hallgató levele következik. A jelige hangzatos, nevem senki. Nagyon sokat hangoztattuk már az előző adásokban, hogy alapjában véve mi a levélírók pártján vagyunk. A most következővel hát nem is tudom, hogy állunk. Tisztelt szerkesztőség! Több téma is bosszant a helyzetemből kifolyólag, hát ami itt Magyarországon megy. Először is fiatal vagyok. 2 gyerektartást fizetek, 40%. Túlórázással keresek havi 6000 forintot, ebből leveszik a nyugdíjjárulékot plusz 40%. Készhez kapok körülbelül maximum 3200 forintot. Na már most. Itt, ahol én dolgozom, sok nyugdíjas visszajön dolgozni. Teljes nyugdíja 6000 forint. Teljes fizetése 6000 forint. A nyugdíjas dolgozó keres havi 12000 forintot. Több mint háromszorosa egy nyugdíjból visszajött dolgozónak a havi jövedelme, és akkor ezek a vén rókák panaszkodnak, hogy milyen rossz neki. Hát mennyire jobb a mai fiataloknak? Hát valóban. Ezek a nyugdíjas nagyurak azután teli pénztárcával mellőzve öregedő feleségüket, szédítik a mi gyerekeink anyját, stb. És egy havi 12000 forintot kereső nyugdíjasnak járnak a nyugdíjasokat megillető kedvezmények. 50 forintos bérlet, 30% vásárlási kedvezmény, mozibérlet, stb. Nekem meg 40% letiltás mellett a 3200 forint havi fizetéshez semmi kedvezmény. És akkor a nyugdíjas kapja a sok kedvezményt. Elvégre életet az éveknek. Nekünk meg stb. Stb. Stb. Most az imént hallott levélre a pályázatok között találtunk egy választ, egy válaszlevelet, mintha csak az előző fiatalembernek írta volna meg levelét Weisz László, Budapest Epreserdő utca 14 alól, felolvassa Szabó Gyula. Bosszúság, gondolom ez több annál. Felemelték a gyógyászati segédeszközök árát. Kit érint ez elsősorban? Minket, öregeket, nyugdíjasokat. És még fogainkat sem vicsoríthatjuk dühünkben, hiszen egy új protézis ára is emelkedett. Mi lesz, ha eltörik? Nem beszélve a tacerről, ennek a gyógyszernek a térítési díja az utóbbi időben alaposan megdrágult, pedig állandóan szedni kell. Fáradtság, amit szeretnénk kipihenni. Kiülni a vízpartra, bámulva a vizet, horgászni. Igen ám, de a soroksári Dunágon 1000 forintot kell fizetnünk ezért egy évre, és ez csak az engedélyára. Egyre ritkábban dicsekedhetünk azzal, hogy megfogtuk a magunkét. Sokszor napokig csak áztatjuk a kukacainkat. És amíg a vízpartra érünk, fáradt testünket cipelő lúdtalpainkon, bizony nem hála imád küldünk azok felé, akik betétes ortopéd cipünk térítési díját 292 forintról 700-ra 140%-kal felemelték. Mi aztán igazán érezzük, hogy hol szorít a cipő. Tessék parancsolni, lehet kommentálni, Horváth Jánosé a szó. Arra, hogy nekem erről semmi vicces nem jut eszembe. Nekem sem. Tessék, Szegő Tamás. Tulajdonképpen, ami nekem eszembe jut, az se nagyon vicces. mert ezt a fiatalembert majdnem sajnálni kezdtem, de aztán rájöttem, még azt sem tudja, hogy egy nyugdíjas nem is kereshet havi 6000 forintot, ugye, mert a jogszabály nem engedi meg. A lényeg azonban az, hogy nem értem, miért irigyli fiatal barátunk az idős férfi társától a kedvezményes villamos bérletet, meg a kedvezményes mozi bérletet. Arra nem gondol, hogy az irigyelhetné tőle, hogy még képes létrehozni a tartásdíj fizetés lehetőségét. Mert neki, ha nagyon neki feszül, már akkor sem megy. Van hozzáfűzni valunk, nyugdíjas szakértő. Legfeljebb annyit, hogy a panaszkodó fiatalembert hozzásegíthetem egy férőhelyhez az öregek napközi otthonában. Először is kérem, ne csodálkozzanak, hogy a nyár ellenére viszonylag kevés szó esik az ilyenkor szokásos témákról. Ennek az a magyarázata, hogy az Ezt írja meg című felhívásunk beérkezési határideje március 15-e volt. Hallgatóink akkorra a tavalyi nyarat már elfelejtették, az idei pedig akkor még olyan messze volt, mint a legközelebbi árleszállítás. Így is akad azért idegenforgalmi téma. Kovács Imre, Komárom, Csokonai utca 1C, van olyan lokálpatrióta, hogy szereti ismerni saját városát. Nagy utánjárás után sikerült megvennem az idegenforgalmi tájékoztatást és propagandát szolgáló Magyarország című útikönyv 7. kiadását. Természetes, hogy először saját városomat, Komáromot néztem meg, mit írnak róla. Nagy volt a meglepetésem, mert aki írta, az nem ismeri a város múltját, de a jelenét sem. Idézetek a könyvből. Élénk ütemben iparosodó város. 40 éve a meglévők bővítésén és rekonstrukcióján kívül egyetlen ipari üzem sem épült. Közúti híd és egy új vasúti híd. A közúti hidat 1892-ben, a vasúti hidat 1910-ben adták át a vasúti. Mindkettőt 1945-ben felrobbantották, majd háború után újjáépültek körülbelül egy időben. Miért új és miért csak a vasúti híd? A fő utcán látható az 1848-49-es emlékművet Szent Györgyi István tervezte. A városban nem volt, és jelenleg sincs főutca. A Szent Györgyi István tervezte szobor a Szabadság téren áll, melyet az első világháború hősi halottainak emlékére állítottak. Az 1848-49-es emlékmű a várostól 5 kilométerre az Ácsi erdőben áll. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején híressé vált Komáromi vár néhány déli erődje, Igmándi monostori erőd ma is látható. A két erődöt 1850 és 77 között építették. A monostori erőd rendeltetése miatt meg sem közelíthető, a másik meg méltatlanul elhanyagolt. Ha egy kisvárosról ennyi a tévedés, mennyi lehet a nagyvárosokról? Én azt hiszem, hogy ennek a szerzőnek igaza van. Ennél még többet is beleírhatott volna, mert ki az, aki ezt ellenőrzi a bennlakókon kívül, de hát ő meg szegény, mi a fenének olvas Komáromról úti könyvet? Nem tudtunk a sok ezer levél minden állításának utána nézni, de néhány meglepő adatot mégis ellenőriznünk kellett. A személyes tapasztalat mindenben igazolta például Kalica Gézáné, Esztergom Mártírok útja 17 alatti levélírónk sorait. Levelének címe Mocsárfürdő a városközpontban. Mocsárfürdő a városközpontban. Miért írtam ezt? Közel 7 éve lakják a mellettünk épült házat emberek. Azóta télen-nyáron egyfolytában ömlik fejünkre a szennyvíz. amiről csak nyáron tudtam meg, hogy WC ürülék. Szerencse, hogy rácsot nem felejtettek el a WC csészék, vagy mit tudom én mi alá rakni, így csak a hígja ömlik rá. Ahol azelőtt szépen gondozott park volt, ma térdig járunk a büdös szennyvízben. Sok barátomnak ajánlottam, hogy menjünk a városházára fürdőjegyet vásárolni. Aztán úgy döntöttünk, hogy mégsem tesszük, mert biztosan elfogadhatatlan árat kérnének a jegyekért, arra gondolva, hogy gyógyfürdőként akarjuk használni. Peterdi. Hát előfordulhat, hogy ebből lesz egyszer majd Magyarország legnagyobb idegenforgalmi látványossága, majd akkor, amikor egészen elönti Esztergomot, mint Pompeit a láva. Aztán majd jönnek a történészek, kiássák a várost, és csodálkozva kiáltanak. Jóságoség, hát mégis igaz. A 20. század vége felé ezek tényleg nyakig ültek az adósságban. Adhatnék egy tanácsot a megoldásra. Asszonyom, azokat a bankjegyeket, amiket a lakbér fizetésére szánnak, mártsák meg ebben a vízben, úgy fizessenek vele, a hivatal sose fogja azt mondani, hogy apád, anyád ide jöjjön. Selmeci Tibor. Eredetileg a szennyvízet megszűrő patinás rácsot is le akarták szerelni, de szerencsére kijött a televízióból Rádai Mihály, így még unokáinak is szűrni fogják. Horváth János. Kedves Kalica Gézáné, nekem azt tűnt fel az ön levelében, hogy írja, 7 éve ömlik ez az izé. De ön csak tavaly tudta meg, hogy WC ürülék. Ezért azt kell üzenjem önnek, hogy amit ön leír ebben a levelében, az egészen másról szól, az nem a szennyvízről, hanem a tájékoztatásról és az informáltságról. Ugyanis látja, ha nem közlik önnel azt, hogy ez a lémi, pontosabban fogalmazok, ha nem közlik a lémiben létét, akkor ugye a gyerekek boldogan pancsolnak tovább. Mindez pedig azoknak az igazát bizonyítja, akik szívesen mondják, hogy nem kell mindenről tudni. Minek az a túltájékoztatás? Minek információval elárasztani az embereket, mikor lehet mással is? Korbely Józsefné mezőköves Lenin út 6-ból érdekes megfigyelést tett. Mivel megvan az a jó tulajdonsága, hogy fonákjáról tudja nézni a dolgokat. Ezt szó szerint kell érteni. Sikerült képet alkotnunk arról, hogy is néz ki Magyarország hátulnézetből. A vasút felé általában a házak vége tekint. Az elejükkel, az udvari fronttal elképesztő ellentétet mutatnak. Előről ragyogó, frissen festett homlokzatok, vagyontérő kerítések, ahol nincsenek lehúzva a drága redőnyök, ott választékos függönyök is díszelegnek. És hátulról nézve a veteményes kertet rozzan drótkerítés határolja. A ház végéhez sufni támaszkodik, kissé rogyott tetővel, ehhez egy alacsonyabb ól, még rozzantabb tetővel, ehhez egy még kisebb tákolmány kátránypapírra lefedve. Ennek tövében lyukas, vájdling, feneketlen lavor, horpat, vödör, láncdarabok, téglatörmelékek, és végül a deszkabudi. Röviden, Magyarország hátulnézetből egy nagy szemétdombnak látszik. Ha egy nyugati turistának eszébe jutna vonatablakból végigfilmezni az országot, gyalázatos propagandafilmet tudna készíteni ellenünk, ami épp úgy a valóságot tükrözné, mintha csak az utcai frontot filmeznék. Farkasházi. Persze ez nem kell vonatra szállni, elég bárhonnan letérni a gyönyörűen rendbehozott Rákóczi útról. 20 méterrel arrébb a Sép utca már valóságos Las Vegas egy guberálónak. Egyébként a Majakovszki utca 15-ből kaptunk egy levelet, a levélíró panasza, hogy házuk annyira hasonlít a Horthy rendszer legsötétebb éveire, hogy a kapukulcsot egymásnak adják a filmesek, és nincs egy nyugodt percük az állandó forgatástól. Bajor Nagy Ernő. Még egy kicsit a filmhöz. Vendég érkezett hozzánk egy olyan országból, amely patikatiszta. Én pedig egy olyan házban lakom, ahol a 6 emeletes épülethez összesen 4 kukát adtak, úgyhogy a bejáratnál mindig térdig járunk a szemétben. Megérkezik a híresen tiszta ország fia hozzánk, szétnéz a lépcsőházban, döbbenten rám néz, hogy mi ez. Mentendő a nemzeti becsületet, lángvörösen azt mondtam neki, preparálták egy film forgatásához. Följött hozzánk, egy hét múlva találkoztunk ismét, rám néz, azt mondja, tudom becsülni a magyar filmművészetet. Kérdem, miért? Kérem, az egész városban forgatnak. Nagy Bandó. Azt hallottam ebből a levélből, hogy Magyarország hátulról egy nagy szemétdomb. Arra gondoltam, hogy hányféle kakas kapírgált már ezen a dombon. És egy válaszom is lenne Korbejnénak. Megfigyelésének jogossága elvitathatatlan. Hátulról nézve minden mást mutat, mint előről. Persze nem csak a portákon, másutt is. Szeretném igazolni. Az újságok mindent megírnak előről. Ennek ellenére alig tudunk meg valamit hátulról. Heti 45 órát dolgozik a munkás előről, a fizetés kiegészítő fusik miatt csak 45 órát alszik hátulról. Nálunk nincs munkanélküliség előről, csak hátulról. A focistákon Adidas szuperszerelést látunk előről, és csak amatőr lötyögést hátulról. Megbukott a Hőköm színpad előről, és a színészek alig tudtak elmenekülni hátulról. És végül, ha már ennyi komoly dolgot mondtam, mi jót nevetünk ezeken előről. Higgyék el, nagyon dühösek vagyunk hátulról. Ha Domján József doktor Győrből, a Tanácsköztársaság utca 35-ből nem a Vonyarcvashegyi Tanács VB eredeti levelét küldi el pecséttel, az elnök és a VB titkár aláírásával, bizony kételkedtünk volna a hitelességében. De a levél igazi, az idézetek belőle szó szerintiek. Meg is kérem vendéglátó házigazdánkat, Mészáros Antal tanácselnököt ellenőrizze, hogy hiteles-e az okirat, amit átadok. Vonyarcvashegy nagyközségi közös tanács VB szakigazgatási szerve. Tanácsunk 1981 évben megalkotta az üdülő területek általános rendjéről szóló 1/1981 számú rendeletet. A rendelet kivonatos szövegét az alábbiakban tájékoztatásul közöljük. 8. paragrafus, 14. pont, a bekezdés. Az ingatlan tulajdonosai kötelesek elvégezni a közút középvonalaig terjedő úttest, valamint járda tisztítását. Az ingatlan tulajdonosa községfejlesztési hozzájárulást és üdülőhelyi díj általányt és adót fizet. 12. paragrafus, 5. pont. Üres lakó és üdülőtelkek, lakó vagy üdülő épületek előkertjében, udvarán köteles kocsi bejáratot kiépíteni, és udvarában legalább 2 gépkocsi elhelyezésére területet biztosítani. 1982. április 5. Szántó Gyula tanácselnök, Szabó László VB titkár. Tessék parancsolni, Vonyarcvashegy, Peterdi. Én azt hiszem, hogy a rendeletnek a dátuma nagyon lényeges, április 5-e. Elmúlt az ünnep, lehet hülyéskedni. Úgy történt, hogy az elsőjét hozzáadták a 4-éhez. Mekkorák itt a telkek általában, Agárdon, Velence? 60-tól 200-ig. Hát, hogy itt hogy lehet két gépkocsi elhelyezésére? A két gyereket is nehéz, nem a két gép. No? Mi lehet, valami rejtély van mög, valami titok bujkál itt Vonyarcvashegyen. Tessék, Szegő Tamás. Bevallom őszintén, én a titkot nem Vonyarcvashegyen keresném, mert ott még csak megértem, hogy tiszták lesznek az utcák és az úttestek, mert ugye a kedves honpolgárnak az úttest közepéig ezt tisztítani kell, de tessék mondani Budapesten, ahol nincs ilyen kötelezettség az állampolgárnak, ott miért nem takarítanak? Szegő, te pesti vagy, ne lázíts. Na, téged kivezényelnek, hogy a Rákóczi út közepéig takarítsd el az aszfaltot, nem leszel ilyen vidám. Tessék, Selmeci. Nekem az ütött szöget a fejembe, hogy a kerítésen belül két kocsinak kell parkolót biztosítani az udvaron. És miért nem parkolhatnak az utcán? Mert rájöttem, hogy azért, hogy az utcán parkolnak a kocsik, akkor nem lehet alattuk sepregetni. Nem tudom, nem ez a Vonyarcvashegy volt a másik hely, ahol valami strandot akartam? Milyen strandot? A nudista strandot? Nem azért kell a két gép kocsi a telkekkel, hogy a kíváncsi is nem. Na, Szegő megmagyarázza. A kettő között az az összefüggés, hogy azért kell tisztára söpörni az utcákat, nehogy beporosodjon a mi. Hát, ami... Na? Mert hogyha a férfi napozók hasonfekve átmennek az utcán azért. Összetudják a levelet szedni. A 920-as sorszámú levelünk Velencefürdőről érkezett. Feladója Németh Gyula, Cserje utca 27. Tisztelettel ajánlom a jelenlévő vízügyi szakemberek szíves figyelmébe. 1982-ben Horváth János, a Velencetavi Intézőbizottság főmérnöke, igazgatóhelyettes, igen? Tájékoztatott bennünket, hogy a szennyvizet a saját költségünkön, a szomszéd telkén végigvezetve bevezethetjük a Szomszéd utca, Béke utca gerincvezetékébe. A Béke utca körülbelül 80 cm-rel magasabb szintű, mint a mi telkünk a Cserje utca. A távolság körülbelül 90 méter. Ezek szerint a szennyvizet meg kell tanítatni felfelé folyni. Akkor engedjék meg, néhány kérdést tegyünk fel Mészáros Antal tanácselnöknek, Marjanek Józsefnek, a Velencetavi Intézőbizottság főtitkárának, és Magyar Istvánnak, a Velencetavi Közös Költségvetési Üzemvezetőjének. Megkérem, hogy fáradjatok föl. Megígértem azt, hogy valamiféle magyarázatot adok arra, hogy miért állnak önök ott, és miért vagyunk mi itt. A dolog ott kezdődött, hogy költségvetési üzem dolgozója Turbók János lelkesen megkeresett, hogy jöjjünk le ide, a gárdra. Csináljunk egy műsort. Itt a lesz ökörsütés, itt eszünk meg minden az égvilágon. Úgyhogy ebből tulajdonképpen egy dolog valósult meg, köszönöm szépen, az ökörsütés. Ebbe a kis kuckóba ezek között a lámpák között csak éppen forgatni kéne bennünket, hogy az egyik oldalunk égjen oda. Hát el kell mondani nagyon őszintén, hogy a velencei nyár kulturális ellátottsága az egyéb összes többi jó mellett ez a leggyengébb. Ez nem megoldott. Ez a következő év tized feladata kell, hogy legyen. Az idei évben Gárdonyban is le kellett bontani a szabadtéri színpadot, mert ótépi lakásokat építünk. A Gárdon, ami van, még ennyien sem férünk be. Ezen kívül más nincs a területen, művelődési házunk sincs. Rendezvényeinket, mint itt is, meg egyéb nagyobb helyeken, vendéglőkben rendezzük, de ez kevés. Igen, ez kevés. Én azért mondtam, mert most itt egy nagyon következő év tized, ugye? Az azt jelenti, hogy mikor lesz legközebb választás? 85-ben, most 83, ugye a következő évtized, lehet, hogy már a következő tanácselnök számlájára mulattunk. Első kérdésem az volt, hogy hol vagyunk? Tanácselnök Ertes, hol vagyunk? A Gárdon. És Gárdony? Mellettünk. Akkor az a kérdésem, hogy ön melyik tanácsnak az elnöke? Gárdony nagyközségi tanácselnöke. Hol van a tanácshivatala? Gárdonyban. Mi köze van akkor a Gárdhoz? Pász. Ezt azért vetettem fel, mert gondolom itt a hallgatók a reagálásból is kiderül, részesei az ilyen összevont községek összes előnyeinek. Rengeteg levél érkezett ezzel kapcsolatban, nagyon keveset lehet publikálni belőle, mert olyan hosszú litániákat írnak le. Tulajdonképpen ez a kór, ez az egyesítési kór, hát a Balatonnál is tulajdonképpen már majdnem úgy néz ki, hogy Siófoktól kezdve Keszthelyig tulajdonképpen egy község. Ugye, ott van, melyik is az a melák, amelyiken sose lehet végigérni. Boglár Lelle. Ez az, Boglár Lelle. A legnagyobb magyar város. Nem tudom, mi a jó benne, de azért megkérdezem, hogy mi a jó benne. Hát, több a pénz, jobb. Jobban lehet gazdálkodni. Érzik önök ezt? Na, szó volt már itt menet közben egy kis problémáról, nem akarom én ezt eltúlozni, Vonalcvas egy kapcsán került elő. Ez a kis semmiség, ez a kis, mit mondjak, szóval egy ilyen hüvelykúnyi probléma, ez a nudista strand. Ez az Úristennek nem tud hazát lelni. Úgy tudom, hogy itt is volt valami kísérlet, ugye? Igen. Tavaly megkerestek a székesfehérvári nudisták. És ki akarták bérelni az úgynevezett Cserepes szigetünket, hogy ott egy nemzetközi nudista találkozót rendezzenek. Azért bukott meg, azért nem engedélyeztem, mert fel kellett volna avatni. Azért azt megkérdezném, hogy ez egy győzelem volt, vagy azért itt van illegális nudizmus a velenceitől? Nem volt győzelem, mert ennek ellenére most is van illegális nudista strand. Ugyanazon a Cserepes-szigeten, de miután az munkaterület, hát ezért nem engedélyeztük, de járnak oda, nem nézünk oda. Mi az, hogy munkaterület? Mit dolgoznak ott? Na? Még töltik a szigetet. Töltik. És jól megy a munka, gondolom. Nem merem elmondani, hogy ellenőriztem-e vagy sem. Köszönjük szépen. Na, egy kicsit komolyabb témára térve, azt hallottuk, hogy a Velencei tó nagyon nagy erőfeszítésekkel, főleg a víz minősége szempontjából jelentős javuláson ment át. Ugye szemben a Balatonnal, amelyiknek a víze valamikor, úgy tudom, iható is volt, ma már csak ehető. Tehát, hogy javul a Velencei tó vize. Ez a víztisztasság és vízminőség. Ez ugye az egész Velencei tóra érvényes. Természetesen most már az egész Velencei tóra, hisz a Nagy-szigetek zömének a kikutatása után a Velencei tó korábbi úgynevezett mozaikos felépítése már megszűnt létezni, úgyhogy a víz teljes tükre találkozik a ide látogatókkal. Hát akkor tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ennek a megünneplésére a műsor végén egy pezsgőt fogok bontani. Velem kocintasz? Ha nem a vizet kell meginni, hanem a pezsgőt. Arról hallottunk, hogy a Velencei tó telítve van. Tehát kevés lehetőség van arra, hogy az üdülők tovább ide települjenek, de azért települnek. Na most egy kis adat kéne nekem csak, hogy mondjuk a strandon, vagy a Velencei tó egész part részét tekintve, mennyi a szemét, és mennyi idő alatt lehet összeszedni? Hát szinte felmérhetetlen az a szemét, ami összegyűlik egy hétvégén. Körülbelül 15 járművel szedjük össze. 15? Szerdáig. Tehát 3 nap, 15 járművel szedik össze. Hova teszik? Ahova tudjuk. És hova tudják? Hát, szeméttelepünk nem nagyon van, hát szanaszét. Kedves hallgatók, beszélgetésünk terjedelmére vonatkozóak, hadd legyen magyarázat, hogy műsorunknak nem célpontja, csak helyszíne a Gárd. Így nem tudtunk minden témára kitérni, hisz ez nem is volt feladatunk. De befejezésül engedjék meg, hogy ismertessem önökkel egy nagy meglepetésemet. Őrzök egy levelet, amit a tanácselnök elvtárstól kaptam. És van hozzá egy kérdésem. Hogyan leveleznek a hivatalos szervek az állampolgárokkal? Sajnos nem szépen levelezünk az állampolgárokkal, de mentségünkre legyen mondva, hogy nem csak a tanács, hanem általában jellemző az intézményekre, vállalatokra, hogy az állampolgár veszi a fáradtságot, hogy megszólítja az előadót vagy az intézményt. Mi, sajnos mi is, ha válaszolunk a levélre, akkor Kovács János, Budapest 5 kerület, Kossuth utca 24, és megy a szöveg. Se megszólítás, se kedves, se T-cím, se aláírás, hogy üdvözlettel, stb. Ez elszemélytelenítja a kettőnk kapcsolatát, nem jó, hogy így van. Így igaz, nem? És itt így van? Hát az apparátusból egyedül én szólítom meg a hozzám forduló panaszosokat, ezért a kollégáim ki is nevetnek, mert rajtam kívül senki nem ezt csinálja. Kedves tanácsi dolgozók és egyáltalán hivatalok, én ezt azért vetettem föl, mert feltűnt nekem egy hivatalos levélem, hogy így kezdődött, hogy kedves XY, és alul úgy fejeződött, hogy elvtársi üdvözlettel és a tanácselnök aláírása. Legyen ennek a agárdi beszélgetésünknek ez az egyik eredménye, hogy fölhívjuk arra a figyelmet a tanácsi dolgozók körébe, hogy bizony ez egy követendő példa, és nem csak a következő év tizedben valósuljon meg. Amit Pap András a Mákvölgyi Bányaüzem Egyesített Művelődési Intézményeinek vezetője küldött nekünk, Szuhakálló Albert telepről, az minimum megyei szervezési csúcs, de lehet, hogy országos. Tessék jól figyelni a helységnevekre és az irányító számokra. Előzmények. Borsod megyében Kazincbarcikától 4 kilométerre valamikor régen volt 2 község. Mucsony és Szuhakálló. Ez utóbbihoz tartozott a 2 község között található bányatelep, Albert telep, amely a térképen nem található. A 2 legális és az 1 illegális községet a 70-es évek elején nagy községgé egyesítették. Neve Mucsony nagy község. Világos a képlet? Nagyon, igen. Tehát 3 községről van ugye szó. Mucsony, Szuhakálló, köztük Albert telep. És ebből lett Mucsony nagyközség. Most hogy van? A jelen. A közös tanács Albert telepre költözött. Hivatalos neve Mucsony nagyközségi közös tanács. Posta címe 3744 Mucsony Bányász út 7. A vele egy épületben található körzeti általános iskola neve Albert telepi körzeti általános iskola. Posta cím 3731 Albert telep, Bányász út 7. Világos? Tehát még egyszer egy kicsit azért felhívnám a figyelmet az irányító számra. Tehát ugyanannak az épületnek, ha nagyközségi tanács van, akkor mi az irányító száma? 3744. Az iskolának írok. 3731. A mellette lévő 3500 főt foglalkoztató Mákvölgyi Bányaüzem postai címe 3731 Albert telep, Bányász út 3. Na már most hivatalos leveleinket a Mucsonyi 3744 postára irányítják, onnan kell a Szuhakállóira, és onnan hozzánk. Jó szerencsét! Hát ez ki van találva. Van-e hozzáfűzni való Szegő Tomi? Most tényleg nem értem, hogy a mucsonyiak, illetve Albert telepiek, szóval a szuhakálóiak, már én nem tudom, hogy kik, hogy most panaszkodnak-e, vagy dicsekszenek. Kérem, a Füles című heti lap évekig nem tudott egy önálló irányító számot kapni. Hát nekik meg 3 van. Adjanak oda egyet! Szabados. Visszatérve erre a szuhakállói ügyre, az iskola Albert telepe van, és a vele egy épületben levő tanács Mucsonyban. Innen a mondás, ha Albert telepen a tanító rákiált egy gyerekre, még a mucsonyi tanácselnök is összerezzen. Kedves közönség, kedves hallgatók, annyi minden történik ebben az országban, annyi minden furcsa, új, érdekes. Egy nagyon érdekes új jelenséggel fognak találkozni, ugyanis nem is tudom, hogy elmondjam-e előre. Annyira tanácstalan vagyok ebben a kérdésben, ugye nem mondjam el. Azt mondják a kollégám, nem mondjam el előre, hogy ki a levélírója. Kérem, hallgassák meg figyelemmel, nem túl mókás, amit ír. De azt hiszem, hogy nagyon elgondolkodtató. Sinkoly Csimre. Tisztelt Rádió Kabaré Színház szerkesztősége! Az Ezt írja meg, ez tiszta kabaré pályázat témájaként javaslom foglalkozzanak azzal a jelenséggel, mely eddigi tapasztalataim szerint Magyarországra nagyon jellemző. Sajnos. A néger szó használatáról van szó. Valamikor régen az Afrikából elhurcolt rabszolgákra ráragasztották ezt a bélyeget, és egyes országokban, például Magyarországon, a mai napig nem lehet lemosni. Annak ellenére, hogy a tényleges gyarmattartó országok, Franciaország, Anglia már hivatalosan is...